Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Moi boa tarde, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais, aquí no 89.4 de FM, Radio San Boi, dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros. Saudarvos a todos moi cordialmente, desexar unha pronta recuperación ao noso compañeiro Armando Fernández, que hoxe non pode estar acá de nós, pero seguro que estará ali escoitándonos, recibindo noticias das que van a participar todo o mundo con elas. Vamos a ver si somos capaces de que estas dúas oriñas sexan agradables para todos vosotros. Como sempre, o que facemos é darlles pois unha pequena benvida con música que temos aquí preparada. De seguida intentaremos conectar con Galicia para que o primeiro convidado nos poida escoitar. Vamos adiante pois coa música e de seguida conectamos. Dicen que la pena mata. Menos mal que eso no es cierto, pues si la pena matara, pues si la pena matara, a mí me tenía muerto, a mí me tenía muerto. Canto raivas que más oiga, más comprende de un medio habilidad de comprar a que me vende. Dicen que la pena mata, menos mal que eso no es cierto, pues si la pena matara a mí me tenía muerto. De tu puerta y a la mía hay una longa cadena, toda chea de suspiros, toda de suspiros chea. Dicen que la pena mata, menos mal que eso no es cierto, pues si la pena matara a mí me tenía muerto. Cantando, sabe Dios mío. Baixamos a música para saudar o primeiro convidado, Xosé Luna San Martín, que ademais de profesor, poeta, narrador, dramaturgo, escritor, activista cultural, é unha grande persoa que está convidado a participar nun traballo que ten preparado un Bela Fisterra e Bela Muxía ali en Terras da Costa da Morte. Moi boas tardes, Xosé. Hola, moi boas tardes, que tal, Xulio? Benvido, moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Felicitarte por ese traballo que vais a participar, no que vas a participar ali en Bela Fisterra, en Bela Muxía, ese 3x3 que nos dixo Pepe Formoso. Pois sí, estamos encantados, bueno, primeiro de falar contigo, de falar con vos, porque sabedes que sodes un referente para todos os galegos. Eu quero deixar de aquí pois a miña admiración a túa persoa e ao teu programa e a todo o voso traballo. E sí que é unha maravilla, non? Pois ir á Costa da Morte ou á Costa da Vida, eu que son da estrada do camiño, da estrada da vida, como me gusta decir, pois é unha honra moi grande pois poder ler algún poemiña meu alí no vela Fisterra e no vela Muxía. Estaremos encantados e pasaremos un día en grande pois festexando a poesía. De verdade que, bueno, deixando a poesía, deixando o traballo que vais a facer, porque ese 3x3 que quere decir que é unha nova proposta de Pepe para poder, bueno, porque el chamalle o hotel literario, o único hotel literario que existe, sí. Non? Sí, sí, bueno, Pepe Formoso, que como ben coñecedes, pues é un entusiasta da cultura galega, un entusiasta da Costa da Morte, un entusiasta da poesía e da nosa cultura, ¿no? E sempre anda argallando, sempre anda inventando cousas, e bueno, pois el foi o que decideu facer ese 3x3, ler tres, recitar tres poemiñas no vela Fisterra e recitar outros tres poemiñas pois no vela Muxía. Pero bueno, eu penso que eu aínda non teño escollido eses poemas que serán, bueno, pues a través de poemas que van ter 25, 28 anos de diferencia un con outro, me imagino, teño que escoller tres, e o que pretendo, pois, é poñer o mel nos beitos, non? Que a xente, pois, que siga facendo o que está facendo, consumindo poesía, escoitando, lendo, sí. E animar a todo o mundo a participar da festa da nosa cultura. Bueno, ti como colaborador en diferentes medios, fuxe director en Edicións Fervenza tamén, aparte de que o teu cultivo da poesía é bastante amplo, tamén traballas co teatro e co ensaio, non? Ademais fuxe fundador da festa da poesía, non? Do partido de fútbol ese que parece ser que iba a favor da lingua galega, que por certo ten as súas diferencias e as súas dificultades, non? A nosa lingua aí. Sí, sí, no ido do fútbol, pois sempre foi pois un lugar que en principio e mesmo para os intelectuais que a veces era inhóspito, pero eu penso que todas as cousiñas e todos os eidos da vida pois facémolos as persoas, ¿no? Mira, a miña profesión, pois eu son mestre e do que me enorgulleto. Efectivamente, cando vamos tendo pois algún ano, moitos anos neste caso, pois facemos moitas cociñas, como te feito ti, como te feito tanta xente, e eu sí que tiven o prazer de crear Edición Fervenza, de dirixila durante 15 anos, e bueno, de facer moitas, así, algunha cousiña que outra, pero sobre todo, pois, o que poño sempre por diante, pois, o meu labor como mestre, e o meu labor tamén como escritor, porque é algo que penso que as palabras pois axudan, non? Axudan a mudar o país. Bueno, na cuestión da poesía tes publicado bastantes cosas, acordome, por lo menos facilitoume Pepe un traballo que fixeches aí no ano 2022, Amar, que parece ser que tuvo bastante éxito con Edicións Volanda, pero ti tamén publicaches outras interesantes con respecto a narrativa, non? As Cometas da Vida e aquel de O Último Tango da Noite, non? No Concello de O Último Tango da Noite. Sí, sí, fomos facendo, se che digo así, pois varias cosiñas. É certo que o libro Amar, que entra dentro dos libros que, bueno, a mí gustame chamar de libros ilustrados, pois é un libro dun formato grande e dun formato que bueno, que penso que vale para todas as idades e que é un libro pois moi ben feito, neste caso por Volanda, pois moi fermosas dun artista que se chama Olaya Naveira, que vai ser ahora mamá, e aquí pues, mandolle un biquiño, eso sí que é un poema, Cernay, ¿no? E bueno, hai un montón de poemas, un montón de cousiñas. Eu, si queres, si me permites, leo vos algo no que estaba traballando ahora, que é moi sinxelo, pero que vai ser como abra novela Fisterra e novela Muxía. Pois para nós vai ser necesitemos tempo. Claro, sí. Que sí, para nós vai ser un prazer e unha honra, ademais un agasallo para todos os nosos ointes e seguidores. Xa sabes que nosotros pois queremos moitísima poesía e estamos imbricados precisamente en ese traballo poético. Coordinamos un premio de poesía aquí en Cataluña por eso quixen que as miñas primeiras palabras falo así moi rápido, pero as miñas primeiras palabras foron de admiración e non eran palabras, sino a mí a poesía é o valor absoluto da palabra. E as miñas primeiras palabras foi para amosarte a ti, pois a miña admiración e o traballo todo que facedes, que temos amigos comuns, claro. Temos xente que vos quere moito e outros que non temos a oportunidade de coñecernos físicamente, pero sí que seguimos o vosso traballo e admiramos e sabemos que... Moitísimas gracias. Eu que te chamaba para benizarte, xa estás ti poñéndome aí flores que non que pouco merecidas, é verdade que sí. É necesario son necesarias estas palabras porque son de corazón e son tertas, que é o máis importante. Agradezo moitísimo, de verdade. Este Vela Fisterra e este Vela Muxía vai para ti, Xulio, para todos os ointes e para toda a colectividade que facedes ese traballo, polo que moitos galegos que non pomos e non tivemos oportunidade de ir aí, pero sí que coñecemos e recoñecemos. Vale. Pois moitísimas gracias. Cando te apeteza, a ti mesmo, tes os micros para poder falar e dicirlle a todos os ointes, bueno, pois esas palabras que ás veces son transmisión de pensamentos extraordinarios. Pois moi ben, pois nada, no Vela Fisterra, o que teño pensado, pois é ler tres poemiñas, que aínda teño que escoller na miña obra, e vou empezar dicindo isto que sempre me provocou ese lugar, o que decíaste antes, ese hotel literario de Pepe Formoso. Que vou decir de Pepe Formoso? Que xa dixen algo antes, pero eu, non sei, na miña casa pensamos que das mellores cousas que me pasaron a min, das mellores cousiñas, é unha palabra que utilizo moito, porque está en títulos de moitos dos meus libros, de algún dos meus libros, pero das mellores cousiñas que me pasou na República das Letras, pois foi coñecer a xente como Pepe Formoso. Bueno, o de Vela Fisterra di así: o Vela Fisterra é un libro, o sol de marzo deitado na mar, a costa da morte enchese de vida, a langosteira de cristal. O Vela Fisterra é vos un mundo, as súas habitacións palabras de papel, o santo da barba dourada, o amor un carrusel. O Vela Muxía é a casa, a lúa reverbera na mar, a costa da morte chea de vida, a pedra da balaz. O Vela Muxía é o camiño, a virxe da barca sen igual, o románico de Moraime, brúa mar en Touriñán. Caramba, parece que se nos partiu a comunicación, pero poñemos un bocadiño de música e intentamos comunicar outra vez con él. Menos mal que eso no es cierto, pues si la pena matara, pues si la pena matara, a mí me tenía muerto, a mí me tenía muerto. Canto raivas que más oiga, más comprende de un medio habilidad de comprar a que me vende. Dicen que la pena mata, menos mal que eso no es cierto, pues si la pena matara, a mí me tenía muerto. Bueno, as meigas, como dixen antes, eu, pois parece que nos fixeron unha mala pasada. A verdade é que eu estaba aplaudindo ese traballo que comezaba con Vela Fisterra, un libro, non? Unha obra que, bueno, vai a ser un... Eu adiantoche que nosotros somos talismán para as persoas coas que falamos, polo tanto, vas ter éxito. Pois moitas gracias. Que volvo a decir, agradezo moito a vosa chamada e o que agardamos eso, ter un bo día, pois, este sábado, e gozar da poesía. noutro ambiente que quería preguntarse, nós temos unha pequena compañía de aficionados ao teatro que este sábado concretamente vamos a intentar interpretar unha pequena obra. Cada ano facemos unha, pero claro, a verdade é que os textos que temos para aficionados non son demasiado, non son moitos, e entón, se tiveras algún por aí que poidéramos nos adaptar, sería para nosotros extraordinario. Cada ano intentamos estrenar un, pero claro, si temos algunha proposta máis, sí que faremos, si non la envías. Pois, a ver, eu tiro para casa, eu teño un libriño que é As aventuras de Odiseo, que ven sendo unha relectura pois actualizada da Odisea de Homero, non? Escrita no século 8 antes de Cristo. E eu penso que é un libro pois que sempre está de actualidade, e é un libriño que está dividido en 6 cantos e pode ser moi doado de representar. Eu penso que ele nos mete nesa realidade da Grecia clásica, nos conecta outra vez con Odiseo, con Penélope, ca guerra de Troia, con Cíclope, e dun xeito pois con moita retranca e sin perder esa esencia, digamos, grega, pero galego. Ajá. Eu penso que, bueno, que é un libriño que sí que se pode traballar moi ben, que é moi doado de facer, de entender tamén, e que despois cada un, e permítelle, pois, darlle ese aire, ¿no?, que cada compañía lle dá. As aventuras do Odiseo está en Edicións Embora, sí, que tamén me falou Pepe do ano 2016, sí. Podemos mercala precisamente aí, ¿no? Bueno, podo volo mandar eu encantado. Pois sería un prazer, de verdad, que outro agasallo máis que nos ofreces, de verdade. Pois claro, claro que sí, te merecedes todo. E agora en que estás? Porque non para de seguro que os profesores, bueno, o traballo de profesor dache moitísimo faena, pero seguro que algún momentiño, algún lecer test para poder escribir ou poder traballar, seguro que en alguna cousa estás pendiente, seguro. Sí, eu son mestre de primaria, e sempre vai conectado unha cousa con outra, pero sí é certo que os que nos gusta escribir pois sempre estás argallando algo. Neste caso, pois eu toco un poemario rematando unha noveliña, teño que entregar, bueno, pois un par de prólogos, bueno, esas cousiñas que facemos, e sempre estar atento ás lecturas, a ler, e sobre todo o máis divertido de todo, que vivir o día a día, e a modiño, que eu penso que é moi importante, facendo as cousiñas. E disfrutar dos cativos, que precisamente son os que máis satisfacción dan, verdad? Pois sí, eu penso que a miña profesión, eu sinto devoción, vocación e devoción por ela. Sí. E hai días, evidentemente, que bueno, estar máis canso que outros, pero eu penso que é unha profesión pois moi fermosa, que te permite estar conectado ao futuro continuamente, e o gallá a veces, bueno, ten os seus atrancos, non? Ahora estamos vivindo esta época tan digital, tan de... E eu penso que vamos a dar todos un pequeno pasiño atrás para despois poder tirar para diante. Temos que dar ese pasiño atrás, darnos conta que temos que volver outra vez pois ao de sempre. A ler, a razonar, a pensar con tranquilidade, e a tecnoloxía está, por suposto, genial, pero, bueno, temos que volver outra vez, pois, digamos, un pouco a nosas orixes, ¿no? No respecto a lectura, eu penso que eso sí que é necesario. Eu penso que en países como Finlandia e Suecia, pois xa se deron conta, xa se decataron, exemplo, e están volvendo outra vez a coller un bolígrafo, a coller un papel e volver outra vez. Unha cousa non mata a outra, pero sí que é certo que, desde meu humilde punto de vista, pois temos que volver a eso. Unamuno diría cavilar, a reflexionar, eu penso que sí que temos que facelo. A facer as cousiñas pouco a pouco, a modiño, e bueno, básicamente. Como dicimos os galegos, con máis sentidiño, vamos. Pois pues sí, con máis sentidiño, pois pues efectivamente. Bueno, eu, perdón que me atrevera a pedirche cousas, porque en realidade eu sabía do teu premio de teatro Mome Varela, entonces eu, de verdade, que eso, por eso te pedín alguna proposta para o teatro, pero disculpa si te sentiches obrigado, pero a verdade é que para min vai a ser... Para nada, non me senti para nada obrigado. Ese libro veu-me así a cabeza, non sei que conexión fixen ahora así para que me viñera, pero sí que é certo que temos unha manchea, temos moitísimos títulos que podedes utilizar. Desde o teatro de Varela Buxán, o patriarca do teatro galego, claro. ata xente nova que o está facendo moi ben, e eu penso que hai moito donde escoller, e moito teatro. O teatro faise, decía Otero Pedrallo, para representar, senón que sentido ten escribir, claro, teatro. Claro. Pero eu sempre digo tamén, teatro escolar, entendendo como escola de 99 ou 100 e pico anos, o teatro escolar é o teatro tamén lido, para ler e representar. O teatro tamén se pode ler, e é algo que eu sei que, pues, bueno, pois, acá é moi ben, en xente maior, en xente máis pequena, que traballo eu, estos días en unha clase de sexto, pois estaban lendo, e é moi bonito ler teatro. Esa é a palabra, bonito. Sí. E eu penso que é algo que sí que temos, aparte de ser un vehículo de progreso, aparte de ser un vehículo galeguitador, aparte de ser un vehículo socializador, aparte de ser un vehículo que nos une, o teatro, bueno, decía Francisco Pillado Mayor, que o teatro era o termómetro onde se medía o progreso dunha sociedade, non? E eu penso que con eso está dito todo. Facer teatro, pois, é moi importante. Aparte, nos facemos, bueno, aparte que nos divertimos cando estamos interpretando, o que sí é certo é que algo transmitimos e ao mesmo tempo facemos disfrutar as persoas que están, nos seguro que o pasamos ben cando interpretamos, pero tamén os que están escoitando e os que están mirando, creo que tamén reciben e perciben algo que pode ser bonito, todo, como o que ti dís, que é bonito. É que eso é moi importante, primeiro facer as cousas porque sí, porque me dá gana, porque me peta, porque me place, porque estou cas compañeiras, cos compañeros, ou unha asociación, ou un equipo de fútbol que falábamos antes, ou unha clase, ou unha asociación, donde sexa. Eso xa é importantísimo. Pero, efectivamente, cando se fai, e se fai nesa clave, pois un interioriza esas palabras, interioriza esas ideas, e logo, pois, proxectas. Claro. Entonces aí é onde aparece, pois, a maravilla que ten o teatro, que non o ten outra arte, ¿no? Porque hai unha comunicación, sí, unha comunicación co espectador, que a veces pasa a ser ativo tamén, moi importante. Sí, eu sempre digo nas asociacións e hai xente nos obradoiros de teatro que fago, digo, cando remate, provocade falar cos actores, falar cas actrices, falar co director, sí, falar cos de vestiario, falar como fixete para lugar este teatro, como e salen unhas conversas, bueno, pois, xeniais, salen unhas conversas xeniais porque son as conversas da vida. Entón, é moi bonito sacar unha obra de teatro con todo o que significa eso. E eso crea o que fixe unha obra de teatro, e acordaste aquel ano que fixemos as aventuras do Liceo, e que era o Liceo, e eu tiña que facer un ciclo. Penso que é un vehículo para socializar importantísimo, e un vehículo para galeguizar, así o sabían os vellos galeguistas, e así o sabemos ahora, nos é moi importante, moi importante. Sí, bueno, pues a nos, bueno, fainos unha grande ilusión poder interpretar este sábado, pero o que ti nos propós, o que ti propós para falar cos actores e falar con ti, eso é un traballo de transmisión extraordinario, a verdade que sí, eu vou no propoñer precisamente este sábado, unha vez que remate a función. Pois cando remate, hai en fútbol, me parece que non o fútbol noso, sino o fútbol gaélico, me parece que en fútbol gaélico hai un non sei se terceiro ou cuarto tempo, bueno, un terceiro tempo, poñémolo. E esta é unha parte fundamental. Rematou a peza de teatro, non ten por que ser no mesmo salón de actos, non ten por que ser na mesma sala, pero despois tomando un viño, tomando unha cerveza, pois o poder falar, o poder xuntarse e falar da peza que se veu, eu penso que é importantísimo, claro. porque salen todas todo que leva del dentro, claro, y realmente siéntese un ¿verdad? Sientes un ben facendo. Non sei se te incomodou moito tempo, pero a verdade é que nos na radio estaría toda a tarde falando contigo, porque teño máis de 4 cousas que ainda comentar contigo, pero de verdade agradezoche moitísimo este traballo, este minutos que nos dedicaches, desexoche moitísimo éxito nesa a túa actuación no 3x3 en Bela Fisterra e Bela Muxía. De verdade, moitísimas grazas, Xosé. Pois moitísimas grazas a vos, que vaya a noite vai como un río, diría Cunqueiro, e eu digo vos que o voso teatro pois tamén que vaya como un río, que vaya moi ben, estaremos atento, xa estamos, pero estaremos atento o que facedes por aí. Vale. E nada, animo vos a seguir así e moitísimas gracias por chamarme e por contar comigo. Moitísimas gracias a ti, e moito éxito, veña. Despedímoste con música, hasta logo. Moitas grazas, Berta. presa moi. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Baixamos a música de guitarras para Amalia, para poder darlle a benvida a Manuel Rivero Pérez, que xa o coñecemos, posto que noutras ocasións falamos con él, pero a nosa intención de hoxe é para que nos fale de varias cousas interesantes. Unha delas é a Aurora San Pedro, científica adiantada do seu momento, que publicou precisamente un libriño hai uns días. Moi boas tardes, Manuel. Boas tardes, Julio. Boa tarde, Armando. Bueno, Armando, hoxe témolo cun poquinho delicado e non puido estar aquí, pero seguro que che dá a súa benvida. Moitísimas grazas por atendernos, Manuel. Grazas a vos. Eu quero que nos fales desa grande autora, desa grande científica que ti fixeche un grande traballo de investigación, que ademais publicaches un libro, non? O Universo da Aurora San Pedro Piñeiro, non? Sí, xa saúa a segunda edición, estamos ca terceira. Carai. Aurora foi moi grande, o que pasa é que, como lle pasa a tantas mulleres, pues, non sei, que están aí esquecidas. Eu publiquei outro día o artigo ese do ano da ciencia, sí, que se dedica a Xunta da Galicia, é curioso. Que publicaste no Galicia Digital, verdad? Sí, que é o meu medio aí onde publico, tamén publico na región. E entón, pois pues, é iso, que de dos 17 premiados, pois pues, é unha rata, porque eu dicía que había 14 homes e 3 mulleres, e non, son 15 homes e 2 mulleres, porque a Cruz Gallastegui Unamuno é Cruz Ángel Gallastegui Unamuno. Como temos lectores inteligentes que nos leen, dixo Manuel que esa cruz é Cruz Ángel, co cual de 17, 15 homes, 2 mulleres. E non é dicir que os que premiaron, claro que o merecen e ten unha gran obra científica, pero eu estou convencido que hai máis mulleres. O caso era da Aurora. Aurora, cando en agosto do ano pasado empecé a traballar sobre a traxetoria vital e investigadora da Aurora, pois se lle preguntábamos a Google, que non lo conta todo, pois dábanos 5 ou 6 entradas. Sabes canto nos dan hoxe, Xulio? Pois 10 millóns e pico. Quer dizer que cando se traballa con ciencia, se publica, se ten boa información, pois aí está. Aurora, eu tiño un cariño especial. Tiño un cariño especial por varios motivos, porque che a coñecela, e que tamén pois pola familia da miña muller, o seu pai era irmão da avoa da miña muller. Sabes? Esta muller sempre foi brillante. Pensemos que naceu no ano 13, Carai. E con moito esforzo fixo bachiller elemental, fixo por libre, descubrindo a súa maestra nunha aldea de povo. Eu tamén fui unha escola de povo, da aldea, que había, pues, en Gai, hoxe, por suposto, excelentes mestres. Ela preparou unha por libre para que fixera o bachillerato elemental no Instituto de Ribadeo. Despois xa se foi a Madrid, deu un gran salto, e entonces ali foi xa candela, fixo que é o bachiller universitario, no ano 30, pero tuve gran sorte de primeiro por tres, sempre digo que tres variables confluíron. Primeiro, que os seus pais tuveron unha visión de mandala o que é a residencia de estudiantes. a residencia femenina. Esta era unha residencia, pois, adiantado ao seu tempo, pensemos, que era o espírito da institución libre de enseñanza, coeducar en igualdad. Ali, pois, se practicaban deportes, ali había conferencias, ali había bibliotecas, salas de estudio, tiña toda unha nena desperta, con 15 a 6 anos, de repente se ve ali, nun instituto que tamén era punteiro en todo, que era o Instituto Cervantes, que adiantada, e pois na Universidade Central, co cual esas tres variables están moi brillantes, fíjate, que o que por eso lle chamo Universo Aurora, que saiu, non? Química, doctora en química, aprobou a posición para Renfe xa como doutora en química, maestra académica e investigadora internacional de prestixio. Pensemos que Aurora investigou nun campo que era de homens, case toda a investigación, pero ela estudiou a aleación dos materiais. As baterías eléctricas, os cojinetes, a fatiga de materiais e todo esa, pois está a Maura Aurora detrás. Un traballo de investigación, un traballo tamén que che costou, pero que en realidade ten o seu éxito, porque se agora vas a facer xa a terceira edición, de verdade que tamén. Outra cousa que tamén quero que destacar na pequena conversa que vamos a ter hoxe é o teu traballo que fixeches precisamente relacionado cos templarios e hospitalarios do Camiño de San Rosendo, non? Que ten moito que ver tamén con Celanova, con Compostela, non? Por este camiño eu levo investigar e traballado 20 e pico anos, casi 30. O noso camiño é que foi moi, pero é que moi importante. E eu que digo, agora a 1 de dezembro deu en cada un dos concellos polo que pasan. Empecé en Caldas das Taipas, en Portugal, que me invitaron a un congreso xacobeo, e depois en nos concellos por onde ven o camiño, Lobios, Muiños, Lobeira, Bande, Berea, Celanova, Amerca, todo por onde pasa de unha ponencia. Claro. Eu que lle digo sempre, cando un camiño xacobeo estaba custodiado polos cabaleiros, sexan templarios, sexan os hospitalarios de Xerusalén, ou sean os cabaleiros de Cristo, que cando a orden do temple foi suprimida, ¿verdad?, de forma tan violenta, queimado, foi unha barbaridade. Claro. Pois os portugueses, que en tantas cousas nos ensinan, pois eles, sin mudar nada, sin espoliar nada, crearon os cabaleiros de Cristo. Todos estos cabaleiros tuveron o noso camiño moito tempo, e en todos os sitios. E temos moitísimos testigos. Os hospitales, aparte, eran tres órdenes, dúas que conviviron, pero convivían, non había rivalidade entre elas, aunque se fundaron para defender Terra Santa, viñeron xa moi pronto ao noso territorio e participaron activamente no que foi a Reconquista. E o noso camiño, pois eso, eu que dicirche, pois mira, os templarios nos ten identificados, o noso ben querido Padre Mator Ferreira, que ten unha vía romana de Xerez. Vaya, hombre. Parece que hoxe temos as meigas que nos atacan por cada momentiño que queremos comunicar con Galicia. Vamos a intentar comunicarnos outra vez. Bueno, Manuel, parece que as meigas volven outra vez a atacarnos, pero volvemos outra vez a ter a comunicación. Estábamos falando, ibas debullando o traballo dos templarios, desas grandes persoas que axudaron a que o camiño se mantivera. Por certo, o camiño xacobeo, chamanlle da Rainha Santa, chamanlle camiño de portugués, como? De San Rosendo. De San Rosendo. Non se podíamolo nomear cos dous nomes, porque non se interfere, penso que se complementan. Que pasa? Que Rosendo, San Rosendo, foi moi importante, vou che dicir. Porque claro, claro. A Rainha Santa temos documentado que si pasou por aquí. Por lo menos máis dunha vez. Máis dunha vez. Bueno, cando se foi casar, que era unha nena, pois fixo este recorrido. Pero despois, ao parecer, tamén tiña unha irmá monxa en Vilanova ou en Allariz, e tamén, como fixo camiño a Santiago, polo menos ha ido á volta, algunha das veces deu por este recorrido. Pero Rosendo foi tan importante, está tan documentado desde o comenzo. Empezamos por Rosendo, para que deixamos a importancia que tuvo San Rosendo en este camiño. Xa o pai e o avó de San Rosendo participaron no que foi na conquista de Coimbra. Estamos falando estamos falando no ano 895. Como houve esa victoria sobre os mouros, sobre os musulmáns, pois intercedeu Santiago, eu sei que foi o apóstolo, e eles xa foron darlle grazas o apóstolo. Pero, ademais, para máis datos, a importancia de Rosendo, os primeiros hospitalarios de Santiago, que atendían os peregrinos, por algo sería, era porque tiñan experiencia, eran frades de Zaranova. O vínculo de Zaranova con Santiago e o camiño. E aparte hai un libriño pequeniño que o debo ter eu por aí, que eu consigo, porque estou agora Rosendo a miña pasión. Hai un libriño pequeniño que consigo outro día que é do ano 1898. Carai. Onde fai, pois eso fala de Rosendo, obispo de Dumio, e unha das súas misións, era un home, pois eso, caritativo, pero tamén home valente, yo me guerreiro, era atender os peregrinos. Lo di expresamente cando fala da personalidade de Rosendo. Zaranova tiña moita experiencia, tiña un gran hospital. Un mosteiro, claro. Comentado tamén outro hospital antes de echar a Zaranova, que tú conoces a terra, Portela, claro. Alto do Vieiro. Claro. Aí hai un pacto entre o abade, entre Pelayo, de San Paio da Veiga, Xerardo, e o abade de Zaranova, para construir un hospital, aí en construílo e atendelo. Claro. En aí no Alto do Vieiro, que ese paso que era dificultoso, e aí temos tamén documentado ese hospital. Pero volvendo aos San Rosendo, cabaleiros templarios, os hospitalarios de Xerusalén, os cabaleiros de Cristo, que son as cruces tanto dos templarios como dos hospitalarios, aparecen en moitísimas das nosas igrexas, en os nosos mosteiros e en varios sitios. Xa te dicía que o padre Mator Ferreira tiña os documentados no alto no Xerez, en San Xoao do Campo. Aí teñen moita documentación eles, os portugueses, con respecto a eso, ¿verdad? Os portugueses traballan moitísimo camiño, aparte son moi rigorosos, a mí me encanta. Claro. Cada vez que vou, que estou con eles, que me invitan, porque é tan gratificante, claro. Son tan meticulosos, e entonces, pues eso, me ten pasado, pues, cousas, pero cousas curiosas con el ar de xeito. Ahora, o 28 deste mes, vamos ter un acto moi importante en que virán todos. Eles son os rotarios, os actuales rotarios, que traballan tamén moitísimo o camiño. Están ilusionados porque, claro, Rosendo deles. Ah. Rosendo naceu ali abaixo, conservan a pía, consérvase todo. Claro. Rosendo foi moi importante. Claro, che dicir que hai as cruces, e nós, que conoces tamén cabaleiros, cando vimos de Lobios para arriba, para as Conchas hai un sitio que se chama Cabaleiros. Cabaleiro, claro. Parroquia, Cabaleiro Freire, e aí houve un mosteiro de San Martiño que curioso que os cabaleiros onde apareceron os templarios onde estuveron, que a veces os confundían con outra orden, podían ser os hospitalarios, e quedou aí, e ese mosteiro de San Martiño pasou por moitas vicisitudes, e o máis seguro é que fora tamén un asentamento de templarios. De templarios. De xeito, claro, desde San Xoán do Campo a Cabaleiros, hai máis ou menos a xornada a cabalo, como hai de Cabaleiros a Celanova. Ajá. Que vades reunirvos entonces o 28 aí en Celanova? O 28 hai un acto moi importante. Aí. A continuación dos que fixemos. Eu penso que agora... É que non hai excusa para non declarar o noso camiño. Claro. O noso camiño tuvo tanta e tanta importancia. Estuvo a punto xa por dúas ou tres veces de declararlo, pero ben xa sabes como van as cousas. O sea que xa ven moitísima xente. Ahora hai un fito moi importante que o van sinalizar, que xa é moito, e xa hai albergues, a ver, yo empuxe que ven da parte de baixo de Portugal. Pois, claro. Pues, entonces como me estás contando, quer decir que estás traballando con respecto a San Rosendo, pero estás traballando para un libro que seguro que vas a publicar. A que sí, va que sí. Tanto interés, mira, si te conto que le he volido sobre San Rosendo. Mira, estos días acabei un libro que deberamos ler todos, que es de la Nova Ilustrada, Anales de San Rosendo. Hay que temos moitísima documentación, que é onde temos documentado de que o pai o yo abo de San Rosendo por dar gracias ao apóstolo, que en realidad se era unha traslación. Fíjate, estamos hablando de eso, do 895. Sí, que os frades de Celanova foran os que foran atender o hospital a Santiago, pues tú fíjate o que quere decir eso. A Celanova tuvo moitísima importancia. Sí. Pero bueno, que a relación que tuvo co apóstolo e con Santiago é, pues bueno... o que era Rosendo pues en todos los sitios, tanto como obispo, como monxe, como todo, foi unha persona moi significativa. É influente en aquel momento, seguro que... É moi influente, tuvo claro, moitísimo poder en Mondoñedo, de fronteiras, humilde, caritativo, valedor do pobre, o sea que foi unha institución. Un traballo enorme o deste San Rosendo. Por certo, o que faltaba o mellor quizás no noso camiño, eu chamo llenoso por o feito de que, claro. O que ese camiño é que non tivemos un señalizador como houve no camiño de Santiago, non sabe, na parte de no vello, non? Aquí faltou visión. A veces tamén é moi importante, non? Eu admiro, me encanta o camiño francés, pero está se desvirtuando porque está moi masificado. Claro. Nós non queremos un camiño como francés masificado. Sí. Bueno, queremos o noso camiño que o ten todo. Eu sempre digo que a veces, por momentos, porque nós fomos moitas rutas. O sea, sí. As corradas de disco. Veixo. Aí nas redes, parece ser, hai veces que veixo, bueno, concentracións vosas, e camiño que facedes etapa determinada e tal. Pero... E aparte estudiámola. Claro, claro. Calma. O noso camiño é que, bueno, as vistas, o todo o que ten, é un xardín botánico, é que tú fíjate, claro, os nosas carballeiras, é unha escola, é unha aula, podíamos montar unhas aulas no camiño porque podemos falar de arquitectura, de arte, de religión, de simbolismo, o temos todo. Claro, claro. O temos todo, e a gran virtude que tamén non se destruiu tanto como yo se destruiu noutros sitios. As nosas capeliñas están un pouco abandonadas, pero siguen aí. Sí. É de un poder extraordinario, como por exemplo Santa Comba, non? É dicir, cousas que... É que temos todo. Santa Comba é impresionante. De xeito, outro día a miña amiga Laura da región, que moito tamén é Mónica, moito publica sobre o noso camiño, que son aí dúas pedras angulares, e dixo, Manuel, o escudo de Bande ten tamén dúas luces templares. Efectivamente. Claro, sí. Pero tamén o ten unha merca. Casualidade, pois non é tanta casualidade, caen esas raíces e ven aí ven aí de sempre. E as nosas capelas, é que temos capelas que son auténticas obras. Maravillas, maravillas, sí, sí, maravillas. Sí, sí. Entonces, pues eso. Temos un patrimonio. E despois outra cousa que na nosa época, bueno, quizás na época un pouco máis moderna, pois as tradicións que se conservan son extraordinarias, por exemplo, a que hai aí o carón de en Vila Nova dos Infantes, non? Que bueno, deulle muitísimo publicidade o noso curros co aquel traballiño da Virxen, sí, tan importante, non? Si ornosos escritores. Todos, ou case todos. O seu estilo eran profundamente creentes. Claro, claro, sí, sí. A ver siendo cristal. A ver siendo cristal de curros. Ajá. Hay que lela e relela. Sí. Ou eu sempre digo. É disfrutar coa poesía, ¿no? Disfrutar coa poesía, sí, que está para escrita mí, en poema. Eu son, sí, poema, ¿no? Para min, Xulio, unha das maiores maravillas que eu considero a nivel mundial é a que lle canta cando curro, lle canta Rosalía cando está corpo presente. Ah, tamén. Eso é para lela con calma, tamén. Escuitala pola coral de Ruado ou por unha destas, é que ve en chalma. Sí, para min é unha das obras maestras. Pero eu se a teño que coloco entre as tres primeiras, non no mundo galego e portugués, senón no mundo da poesía a nivel mundial, esa é única. Sí. E entonces, pues sí, témolo todo aí, témolo nosa misión, eu sempre digo, o noso patrimonio non é algo que nos deixaran os nosos antepasados, o noso patrimonio é unha herdanza, en certa parte, pero a parte máis importante é un préstamo, eu xa teño netos, que nos fan os nosos fillos, os nosos netos. Pero tamén é unha conservación, non, Manuel? E a nosa misión é devolvela, sí, en mellores condicións, inda das que encontramos. Claro. E non desfacela. E eu, por máis que digan que tal, eu vexo xa moita concienciación e moito cariño, non o mellor o que me gustaría ver, pero máis, tú sabes que cando nestas andainas ves xente nova, que curiosidade, que apego. Impresionante. E entonces, pues eso, no sé, estamos volvemos, ya andamos, desandamos por o camiño, a xente pensaba que o camiño se andaba e se desandaba. Braga tamén foi aparte de disfrutar da natureza en todos os sentidos, tamén disfrutar da gastronomía, que por aí ten uns valores fantásticos, non? Que temos que cuidar, un camiño dálle riqueza a todo. Claro, desde transporte, astronomía, producción, porque se hai consumo e se centra no local, pues, os nosos agricultores, pues, ten outra vía de saída. E que grande, Sabes que agora xente se fixo moitísimo, mira onde se produce. Eu vexo cando vou a dizer, e este é onde ven. Xa mira, e o noso produto, o noso campo, que nos aterre, rica en todo. O xa dicían os grandes escritores e os grandes sabios dicían que onde auga hai riqueza, e nos témola, é dicir que eso é importantísimo nesa zona, non? Témolo todo, temos que cuidar outros parámetros, porque tamén nos eu sempre digo, o sea, como cando pasou que pataca na línea, que nos botamos a sementar, se cuidáramos moito, o mellor, o produto máis, pois tirían máis futuro, Agora cos eólicos, temos que aproveitar esa enerxía, eu son partidario de enerxía limpa, pero de aí a desvirtualo, pois hai que pararlo, penso que temos que ter unha medida. Sí. Temos que ter un sentido común. E buscar sitios onde non... Un equilibrio. Exactamente, buscar sitios onde non faga mágoa, non faga daño tampén, sí. Eu penso que aí ten que ver ese sentido común, ese saber cuidar. Claro, eu prefiero un eólico cun encoro, pero tamén a súa xusta medida, ¿no? Sí. E entonces é onde ten ver querer o noso, cuidar o noso. Que temos unha gran riqueza, que podemos vivir dela dignamente, claro, sin necesidade de desvirtuala. Sempre que falamos contigo, sempre nos enseña, sempre faz de coach, pero profesor tamén. A verdade é que te agradecemos moitísimo a túa conversa. Desexamos-te moitísimo éxito nese novo traballo que seguro que vas a publicar pronto. E antes de que publiques, eu quero ser primicia, ¿eh? Sí, algo sacaremos porque como hai tanto escrito de San Rosendo, vale. Rosendo foi tan grande, como yo leo, miro a Rosendo desde outro ángulo, vale. Desde outra perspectiva. Vale. Pois eso faremos. Eu quero que teñas moito éxito, pero que cando vayas a publicalo nos fagas partícipe e que seamos capaces de ser primicia. Non che mandei o libro da Aurora, verdad? Ainda non. Ah, pois pándame despois o enderezo polo... Pa, claro. Que yo digo a editor que che fa chegar un exemplar, eu non me quedan, pero cando él corda a segunda edición que che fa chegar un, mándame o enderezo, que yo paso a EO Editorial e... Agradezoche moitísimo, Manuel. De verdade que para nós foi un prazer e unha honra terte aquí no noso programa de hoxe. Pois volvo a repetirche, seguro que terás moito éxito. Unha aperta grande e hasta outro momento. Estamos con un pequeno traballo que che vai encantar, que temos moi adiantado. Dime. A Marta de Mira Xurés, que tamén ten estado. Sí. Yo Américo do Castro Laboreiro. Sí. Pois houve un dato curioso, no, a finales dos anos 50. Unha serie de familias migraron da freguesía do Castro Laboreiro á freguesía de Ourou. Esos temos identificados, moi curioso. Vale. Claro, foi un esa muda, e dice, entonces a Marta fixo traballo de campo porque de Ourou. Sí. O Américo trato do outro lado e eu doulle a miña visión antropolóxica. Carai. Pero bueno, aí temos cal foi o atractor, Pois chame por aí en contacto tamén con Marta para falar del tamén. Marta pode chegar porque aparte hai unha fotógrafa de Sarria, vale. Que non sei o nome, que se fixo máis. Sí, sí, Nieve Fernández Vidué. Sí, sí, xa sei quen dice, vai, sí. Vai participar tamén neste traballo. E eu estou dando agora xa as últimas voltas, vale. E final da primavera, primeiro do Brau, habrá exposición desas migracións da freguesía do Castro Laboreiro á freguesía de Ourou, que foi moi curioso. Moi ben, pois moitísimas gracias por ese anuncio tan interesante. Xa me por aí en contacto de Marta agradecerche. Agradezocho moitísimo, Manuel. A cuidarse moito. Igualmente. Eu estou moi agradecido que nos des voz a nosa terra. Hombre, eso. Múltiples voces que participan aí. Eu, Xulio, xa sabes que un pavo encantado cada vez que... Agradezocho moitísimo, Manuel. Veña, unha aperta grande. Ata logo. Un grande abrazo. Ata logo. A toda a nosa... A porto ou a nosa... Non ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita viver. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita a vida. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. Que é o que é, meu irmão. Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, um tempo que nem dá num segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo. É um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. E o verbo é sofrer, só sei que confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder ou quiser. Sempre desejada por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Teniu un comerç o una empresa i voleu comunicar-vos en català amb els vostres clients, però creieu que no en sabeu prou? Des del SALT, el Servei d'Assessorament Lingüístic, us ajudem perquè els vostres textos tinguin la qualitat lingüística adequada. Si necessiteu que us corregim un text o voleu conèixer quins altres recursos us podem oferir, consulteu el web cpnl.cat/salt o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu assessoramentsantboi@cpnl.cat. És un servei del Consorci per a la Normalització Lingüística. Ràdio Sant Boi. Galegos no baix. Baixamos a música de Brad, que se titula É unha muñeira, muñeira de cegueira, pero o que queremos é falar con Nacho. Nacho Val, que nos facilitou o seu contacto precisamente a Fernanda Follana Neira, que, por certo, é un traballo o que está a facer interesantísimo. Moi boa tarde, Nacho. Moi boas tardes. Graciñas por atendernos. Bueno, Fernanda, díxonos que ti eras un especialista en escalada. Bueno, algo parecido. Eu son guía de montaña e tamén son aficionado a escalada dende que era rapaz, dende que era un rapaz de 15 anos que practico a escalada. Actualmente teño 45 anos. Uh-huh. Ou seja, guía de montaña, pero entonces aí na montaña, a montaña que ti dominas é a dos Ancares, non? Sí, sobre todo a montaña que controlo basicamente é a montaña galega, non? Que é a zona da que é Fernanda, que é a zona de Ancares, e tamén a zona de Caurel, Caurel, a zona da Cordillera de Cantábrica, e Caurel, que é precioso tamén, e todo que é Caurel, Ancares e Cordillera de Cantábrica, a zona de Babia, e Peñouviña, Picos de Europa, que é un pouco as zonas que nos quedan máis preto de Galiza, para facer montañismo, este tipo de actividades. E Trevinca? Trevinca tamén, que Trevinca é unha das menos coñecidas ou a máis descoñecida de Galicia, me parece a min, porque ademais é a máis alta, según teño entendido, non? Sí, sí, é a máis alta, e ademais, bueno, ten unha curiosidade, porque a nivel etnográfico, o seu nome ven de que era o triple vínculo entre tres provincias que se dan a man ali. Parece ser que antiguamente reuníanse ali os bispos de León, de Zamora e de Ourense. Ajá. Ali facían os encontros, de aí o triple vínculo e o nome Trevinca. E sí, é pouco coñecida porque quedan no concello de Abeiga, sí, que é un concello bastante remoto da zona de Valdeorras. E logo os accesos, pois, lógicamente, son accesos por carreteras de montaña, difícil. E levan un tempo incluso... Difícil. Levan un tempo chegar ali. É un bocadiño difícil, non? O sea, quere dicirse que... Bueno, difícil. Quero dicir que son carreteras, como diste, de montaña, pero estreitiñas, e entonces eso, pois... Sí. Claro, lógicamente, sí, hai que ir con cuidado. Sí. Vamos. Pero é un sitio precioso tamén. É un sitio precioso, tamén gran desconhecido, que parece mentira, pero é un gran desconhecido tamén para moitos galegos. É un sitio etnográficamente moi bonito, un sitio que deportivamente é moi interesante, porque tes uns desniveis moi potentes, dende a aldea de Vilanova, e logo ali, pois, vamos, é unha ruta que é moi famosa, que sales da aldea de Vilanova, e logo vas por o Pico Maluro até chegar a Pena Trevinca. É moi, moi, moi, moi, moi bonito, atravesa varios ecosistemas, moi, moi chulos, atravesas unhas minas de wolframio que houbera aí hai moitos anos, que servían wolframio para os alemáns en tempos de guerra, sí. E logo chegas á zona propia de Trevinca, onde xa conectas coa zona de Zamora, de Lagos de Sanabria, que é moi, moi, moi bonito. É verdade que é un sitio moi bonito. Tamén as aldeas que hai por aí cerca, son preciosas tamén. Eu accedín ali a través de Xares, un aldeín que hai na parte de arriba de todo, da Veiga, tiras para arriba e vas, chegas á aldeíña de Xares, e entonces de Xares para arriba tamén bastante agradable, bastante bonito. Bueno, sí, toda esa zona, a Lagoa da Serpe, é preciosa, é unha zona, verdad, que é bonita. O bonito, o que lle quería remarcar esa zona tamén, é que non só deportivamente está moi ben, sino que a nivel geográfico, recentemente todas esas aldeas que estaban moi aisladas foron rehabilitadas. E quedaron a Ponte tamén, lembro unha aldea moi bonita ali que se chama Ponte, que porque pasa o río Xares. Sí. E quedaron preciosas, quedaron, vamos, que merece a pena solamente visitar as aldeas. Bueno, ahora centrándonos na zona do Courel, porque ti dominas esa zona, ¿no? Porque vives por aí, ¿non? En Becerrea, me parece que me dixo. Non sei se é certo. Bueno, entonces, centrándonos nesa zona, o que lle quería decir a nosos ointes, tes unha páxina onde poden contactar contigo. Sí, bueno, básicamente nós temos unha empresa de turismo activo que se chama León Aventura, porque traballamos moito na zona do Bierzo e tamén na zona de Montaña Luguesa, vale? Na zona de Ancares, Caurel, Valeira, e facemos sobre todo actividades pois, de senderismo por Ancares, por Caurel, por o Bierzo, e por a zona de Babia fundamentalmente, en la que non é Galicia, pero bueno, de Lugo quedamos razonablemente cerca, e tamén de Ponferrada. Bueno, un pouco o que estamos tamén potenciando moito a escalada na zona de Lugo, non? Fallanos fixemos un rocódromo aquí, Anda. Un recódromo que en su momento foi o recódromo máis alto de España, que era un recódromo homologado para competición olímpica. E logo empezamos a desenrolar unha serie de zonas de escalada ao aire libre, pois moi bonitas, que son a zona de Baleira, que ten do orden de 150 vías, no que podes facer escalada de distintos tipos, podes facer escalada deportiva, que é unha escalada moi segura, e logo podes facer escalada clásica, que xa é máis de aventura. Uh-huh. E logo tamén hai que destacar as novas zonas que se están creando en Meira, e tamén hai outra zona moi potente que se está creando nos canóns do Miño, na zona de Ribeira Sacra. Vale. Todas estas zonas, a verdade que merecen a pena moito. Está moi ben porque poden dar servicio tanto ao público familiar como ao público que xa leva máis tempo escalando e que era algún reto deportivamente de maior dificultade, por así entendernos. E entón, digamos que vosotros en León Aventura, que acabo de mirar aquí nas redes, León Aventura SL, que tendes o rocódromo, pero que serve, por así decirlo, de escola para poder aprendizar. Sí, un pouco, a ver, eu quero precisar, non temos a xestión de rocódromos no Bierzo, a de Lugo non é nosa. O que pasa que eu, a nivel personal, sí que promovín o de Lugo e moito. Pero... Pero sí que levamos a xestión de rocódromos e tal. E, bueno, o tema do rocódromo está ben porque, claro, a xente cando fai mal tempo pues, pode ir ali. Uh-huh. E pode aprender técnicas de seguridade. É un espazo pues, onde poden compartir e conhecer outros escaladores e que está moi ben. Pero bueno, para mí non hai comparación. Sempre vou tirar para a natureza, ¿no? Para o espacio aberto. Claro, claro, lógicamente o espacio aberto é o que, bueno, o que disfruta un tamén, o feito de que, bueno, neses rocódromos pois apréndense técnicas que despois se aplican na vida real, non? Porque é importantísimo saber como agarrarse, saber como levar tamén o calzado axeitado tamén, é decir que ese aprendizaxe por así decirlo é importantísimo, non? Sí, eu creo que sí. Eu creo que aprender as técnicas de seguridade é o primeiro paso para botarse ao monte. Que o maior inimigo que podemos ter no monte é subestimar o monte, e non formarnos, non aprender, non contratar os servizos, pois eso, dun guía, unha formación. Non é por facer autopublicidade, pero bueno, hai moi bons formadores por adiante da nosa empresa e de outras empresas máis adiante. Tamén as propias federacións suelen ter escolas de alpinismo que poden darte curso do que queiras. Sí, está moi ben, porque sempre se aprenden estes cursos, xa non só o que aprendas, coñeces tamén outra xente, e logo ganchas bases para que ti, cos teus medios, podes ir evolucionando neste mundo. Sí. Eu bueno, admirei aquí perto, en Huesca, os Mallos de Riglos é unha zona onde os escaladores aí practican moitísimo, e de verdade que admiro esa grande aventura que son capaces de facer, de verdade que eso é dificilísimo para min, claro, lógicamente, porque non somente es pola edade, sino porque non aprendín cando era cativo, non? Pero, entonces, é lógico que a xente disfrute dese cousa, porque non é por estar colgados, non, sino por a ansia de poder subir, non, de poder chegar a un sitio determinado, non? Eu creo que tamén a xente da escalada, da montaña, creo que tamén disfrutamos moito o camiño que facemos camiñando para chegar a unha montaña. Ti cando subes unha montaña, en que seña pequena, vas pasar por unha aldea, vas disfrutar dunha aldea bonita, por exemplo. Logo vas por unha fraga e vas vendo pues, especies de fauna e de flora que, é unha pasada, ¿no? Aquí, natureza. Por exemplo, natureza. Sí, logo, pues, tes o reto deportivo, que a veces hai que apretar e hai que facer un esforzo importante para chegar a unha cima. Claro. E logo a cima, pues, tes o regalo das vistas. Claro. E logo, é como unha película, vale? Uh-huh. E logo, se ha aplicado no tema da escalada, pois eu creo que disfrutas todo, disfrutas cando estás preparando a vía en casa mentalmente, cando faz o teu equipaxe, cando preparas o material que tens que levar, logo cando faz os primeiros metros da vía, faz os primeiros largos, é dicir, é como un cúmulo de sensacións no que se disfruta moito o viaxe, eh? A xente pensa moitas veces, non, pois que guai ten que ser chegar á cima, a cima, non, aquí non é como meter un gol chegar á cima, realmente estás metendo gol todo o rato, porque disfrutase moito estas actividades dende o momento que estás planificando na cabeza, na tua casa. A mí, é o que me, de feito, foi o que me enganchou este mundo. Bueno, sí, claro. No León Aventura, xa tendes programada seguro que toda a Semana Santa, que estaré de repletos de actividades, seguro que non sei se aínda haberá xente que poida apuntarse nas propostas que de guía e de formación que tendes previsto, non? Sí, nós sobre todo estamos focalizados no tema formativo, vale. Facemos moitos cursos de escalada, facemos cursos de barrancos, facemos cursos de alpinismo, temos unha serie de guías en carteira tamén, temos guías de barrancos, temos guías de alta montaña, para de subir as cotas máis asequibles de Cobre de Lancares ata subir o Mont Blanc, vale? Ou facer unha escalada un pouco máis técnica do Naranjo, unha escalada clásica por Galicia, en Baleira, en Pérez de Vilarín. E unha cousa que tamén me quedou, vamos, que me sí. fixo curiosidade, a espeleoloxía, que tamén lle dades, é dicir, que aparece unha forma de coñecer cousas completamente difíciles de atopar se non vas cun guía, non? Sí, e bueno, a verdade que, claro, a espeleoloxía ten unha cousa que é moi contraintuitiva. O que pasa que logo, cando a faz, sorprendeste, pois, vaya, pois non era cosa para tanto, porque un ten na cabeza a espeleoloxía, a oscuridade, espacio confinado, agobio, ui, non, de feito, casi é que máis nos costa vender, o que pasa que a xente logo, cando a prova, quere repetir, porque, claro, quítase moitos mitos que tiña na cabeza, e moito sensacionalismo que ponen na televisión e tal, e que dá unha imaxe falsa tanto da espeleoloxía como de outros deportes, non? Sí, e logo, sí. Cando a prova, é unha pasada, porque apórtache unha sensación de espeleoloxía, de silencio, de concentración, o tan manido focus do que se fala actualmente, que é unha sensación pues, moi demandada pola xente. Moita xente vive nos ritmos urbanos da vida, acelerada, non ten momento para parar, non hai momento de calma. Espeleoloxía apórtate moito ese tipo de momento, de calma, de silencio, de poder que as aguas volvan ao seu cauce, por así decirlo. A mí é unha actividade que me encanta, e fago moito. Aparte, é unha cousa moi bonita que podes compartir con os pequenos, porque as covas, é que, claro, se non vas cun guía non podes atopalas, e ao mesmo tempo o que descubres aí, esas estalamitas, e esas figuras que salen, que podes sacar fotografías impresionantes, non? De esa zona. E despois outra das que vos facedes, polo menos a comunicación que me mandou Fernanda, a Vía Ferrata. Esa é un traballo tamén que compre ir acompañado, ben acompañado dun bo guía, non? Sí, porque, bueno, eso está, hai un boom actualmente de Vías Ferrata. A Vías Ferrata, para que nos entendan os teus ouvintes, son caminos equipados con escalas, con escaleras, con puentes tibetanos, es decir, é como un híbrido de senderismo e de escalada, ¿vale? Que a veces a xente pensa que son que como é senderismo e escalada, que fixo moita xente, que pode meterse aí. A veces hai vías ferratas máis difíciles que escaladas en sí, cuidadito, coas vías ferrata. Entón, sí que recomendamos que vayan acompañados dun guía, ¿vale? Porque teñen tamén a súa técnica, e as súas medidas de seguridade que hai que seguir. As vías ferratas é unha pasada, porque van sempre recorrendo paisaxes asombrosos. De feito, os equipadores de Vía Ferrata, as empresas que se dedican a equiparlas, metenas por sitios onde hai moito vértigo, onde hai moita sensación de vacío. E claro, ten o contrapunto de que leva sempre estás un escalón bon, ou tes un agarre bon, é dicir, eso é un pouco a premisa da Vía Ferrata. Pero sí que tamén facemos ese tipo de actividades. Seguro que, non sei, anécdotas e cousas interesantes seguro que haberé, pero de momento accidentes poucos, non? Bueno, nos tivemos por ahora, tocamos madeira, en principio non tivemos nunca ningún accidente así un pouco accidentable, máis alá dun esguince de tobillo, unha cosa que, pois pues eso, o propio de facer un deporte, non? Sí. A verdad que sempre tratamos de ir con pies de plomo, eu sempre que vou facer unha actividade sempre penso que podo ser víctima dun accidente, eu e os meus clientes, entonces teño que poñer as medidas de seguridade sempre de antemano. Coidadiño, sempre sí, o que dicimos nos galegos, sentidiño e moito cuidado, claro que sí. Sí, e non cuspir para arriba, porque sempre se pode caer encima. Claro, claro. La verdade entonces, que sí. Entonces, esto funciona así. Bueno, en que estar sempre presente. Ahora, na Semana Santa, xa tendes preparado cousas, actividades. Qual é a que máis, non sei, máis destacarías de todas as que por aí estás? Pois, máis destacarías, pues mira, aquí na contorna de Becerreá, de onde é Fernanda, o contacto noso, eu, o que máis me gustaría sería, ou ben, algo de escalada, ou ir preto, pode ser pode ser por BCRA, pode ser por Valeira, que non está moi lexos, 5 minutos, unha escalada de clásica de 50-60 metros, vendo a posta de sol, a mellor posta de sol de Lugo, eso é palabra, ou poder, ou gustaría ir unha cova, que hai covas en BCRA, ou ben hai covas tamén por a zona de Pedrafita, ou do Courel, vale? Unha cova de Arcolla, pode ser, que a cova precisamente unha das covas máis bonitas de Galicia. A mí a que máis me gusta, podese visitar a cova de Cesta, que vai por un río subterráneo ata chegar a un lago subterráneo, que se está a un sifón que se está investigando. Aparte, pola beleza da despello, que non só ten unha beleza a nivel deportivo, o que van a facer, senón tamén a nivel ciencia. Entonces, eu creo que serían as dos grandes caballos de batalla que se podrían vender un pouco así, por decirlo mal, na zona de Ancares. E logo tamén ascensións clásicas da zona de Ancares, non? Subir o Cuíña, subir o Bustallar, subir o Formigueiros, por Courel. O Formigueiros, e ascensións clásicas que son preciosas. O Formigueiros é fantástico, non? Porque a panorámica que dende arriba se ven son fabulosas, non? Sí, é moi bonito, porque ves o Bierzo, ves Monforte, bueno, esa propia ascensión polo que para min é o mellor bosque do mundo, que é o bosque da Devesa Rogueira. Ah, Rogueira, tenos falado moitas veces, Fernanda, que ten paseado coa bicicleta por ali tamén. Dios. Carai, pois tengo as pernas, Fernanda. Sí, sí, dixo que en algunha ocasión a chegaras ali, bueno, a mellor nun pequeno percorrido, pero que quero decir que esa zona, ese bosque é encantador. Sí, ese bosque é impresionante. Eu, de feito, mira que, ten besado porque lle gusta moito a montaña, os Alpes, en fin, por aquí por Europa, sitios e tal, pero todavía non encontrei un bosque tan bonito como esa da Devesa da Rogueira, que esa variedade de vegetación mediterránea, atlántica, en cuestión de metros, que cambias do Atlántico ao Mediterráneo en cuestión de metros, para mí é algo único. Para mí temos auténticos paraísos aquí en Lugo. A veces non nos acompaña moito a meteo, porque temos un clima atlántico, pero activos, para o turismo activo, vamos, sí. temos máis que de sobra, pero hai que creerlo. Hai que creer en elos. Claro, claro, sí. Bueno, e acompañarse eso, con xente que coñeza, pero os cativos disfrutan moitísimo tamén, non? Moitísimo. Eu outro día, fixe moita gracia, porque levei a un grupo de rapaces, e viñan meus fillos, viñan uns amigos, viñan outros amigos, e un rapaz, cando volveu a casa, e vi todo o día a cobrar, estimos facendo unha cova, logo estimos por o Val das Mouras, que é un exocar que é impresionante, con boquetes, que entras por un boquete, sabes, polo outro, sí. Logo, bueno, unha pasada, é como parecido a Cidade Encantada de Cuenca, ¿no? Pero ali no Courel, outro desconhecido. O rapaz, que o mellor amigo do meu fillo, cando volveu a casa, dixo o seu pai, pregunto yo, pai, que te lo pasaches? El, pois moi ben, dice, mira, mellor que en calquer cumpleaños de estos organizados que hai por aí adelante, isto é o mellor día da miña vida. Eu quedei alucinado. Eu quedei contento porque o monte de natureza é o que ten. Eu creo que tamén estamos conectados instintivamente a eso e necesitamos ese tipo de sensacións, ¿no? para estar en paz, creo eu. Pero bueno, esa é a miña opinión. Non, que o complemento do que estás a dicir é que non é somente, bueno, ese descarga de adrenalina co deporte que se fai, senón tamén ese disfrute de visión, de ter presente a natureza a que admiramos moitísimo, non? Sí, coñecer o teu, valorar o teu. Estos dos deportes de montaña está moi ben, porque mira, eu gustame moito o enfoque que teñen por adelante por Alemania, norte de Italia, Francia, do deporte de montaña. Eles, o de montaña, acercan a todos os públicos, o público familiar, o público deportivo de alta competición, o público do deportista lúdico, é dicir, acercan a todos os públicos, a un señor maior, a un neno pequeno. Eso parece unha estrategia moi boa, porque en definitiva acaban disfrutando todos. O avó co seu neto facendo unha vía ferrata, teño encontrado avós con netos facendo vía ferrata, pero avós ben entrados en anos, na zona de Dolomitas, e iba, perdón, era unha boa, iba a boa, e iban dous netos coa boa. A boa, máis de 70 anos tiña, Carai. E iban tan panchos por ali. A mí parece unha pasada, porque, que guai, teñen organizado isto, que chegan a montaña todos os públicos, non? Que claro, parece moi importante. Viven así máis, é mellor. Claro. Pois sí, bueno, Que é un prazer, foi unha honra yo terte aquí na nosa humilde radio, de verdade que xa temos o teu contacto, en outra ocasión volteramos outra vez a falar contigo para que nos contes con máis detalle ou detenemento pois esas vías ferratas que ti disfrutas coas persoas que acompañas e dirixes. Pois moitísimas gracias por chamarme e por contar conmigo. Unha aperta moi grande e hasta outro momento, Nacho. Unha aperta moi grande. Veña, te nos temos. Jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Galegos no baix. Baixamos a música de Penabat, que é unha peza musical galega, para darlle a benvida a señora presidenta do Centro Galego Barcelona, Pilar Ansede, que seguro que ten moitas noticias e moitas información que darnos. Moi boa tarde, Pilar. Hola, boas tardes, que tal, como estades? Pois agardando as túas noticias e agardando a túa información, que tendes moitísimos actos, ou polo menos vin aí nas redes cousas interesantes. De antes de nada, quero felicitarte por esa participación de Dafne no Día Internacional da Gaita, con todas as xestas o domingo pasado. De verdade que foi un acto extraordinario. A verdade é que sí, que foi un acto moi bonito e nos estamos encantadas de que Dafne Viñeiro, de que Gloria Uzal e de que Lucía Ledesma fosen as nosas representantes. Estamos especialmente orgullosas de elas en femenino porque dan idea de xente xoven e sobre todo de mulleres liderando cultura galega. Solistas especiais, a verdade, que un traballo fantástico. Me parece que teño algunha fotografía, xa che mandarei de ese traballo. Bueno, o que sí é importante que quería decir é que as vosas actuacións, algunhas delas de fin de semana e algunhas delas para semanas de non sei, de adianto a Semana Santa tamén. Sí, nos de feito antes de Semana Santa, despois, porque sí que temos xa todo artellado para o que queda de mes de marzo, antes de da Semana Santa, claro. E despois de Semana Santa, que tamén veñen cousas moi interesantes, e vou vos lanzar primicias que aínda non lanzamos en redes sociais e que aínda non demos a coñecer. Bueno, o que todos sabedes xa, xa vos avanzo que este sábado, a 7:30, temos unha obra de teatro en galego a cargo de agrupación teatral Furafollas, que van representar no centro, na Rambla, Non tocan polos que morren, que é unha obra original da propia agrupación teatral Furafollas. Unha visión traxicómica que seguro que vai a ser moi interesante para toda a xente que se achegue a vela. Como se titula? Non tocan polos que morren. Ah. Así, parece un título un pouco... Bueno, triste, pero en realidade ten partes máis tristes, partes máis cómicas. Creo que poden chegar ao sentimento e ao corazón de diferentes sensibilidades. Pois a participar e a presentarse no Centro Galego de Barcelona aí precisamente a 7:30 da tarde, que seguro que van a disfrutar e descubrirán que é eso de que non tocan polos morros. Exactamente. Muy bien. E despois, como tamén queremos dar visibilidade a compañías teatrais que son amateur, xa sabemos que as profesionais teñen circuitos de producción máis fáciles, pero as que son amateurs pois están aí loitando por ter visibilidade o seguinte sábado, porque para nós antes de este mes de marzo, antes da Semana Santa, é o noso mes do teatro. Ajá. Entón, o seguinte sábado, día 23, ás 6:30 da tarde, tamén no centro, temos como invitados, e estamos moi contentos, a unha agrupación teatral catalana que se chama Teatre a l'Ombra, e que fará a representación de unha obra en catalán que é Sis historias d'amor dal de Cameron da Boccaccio. Uh-huh. Creo que é, pois, outra perspectiva diferente que tamén podamos ter na nosa entidade, obras en galego, obras en catalán, obras en calquera outra lingua. E tamén vai a ser moi interesante. Teatro al hombre, a oscuridade. Teatro al hombre. Teatro al hombre, exacto. Hombre, en catalán debe ser oscuridade, non? Sí, sombra, sí. Sí, sí, sí, moi ben, moi ben. Bueno, que é o día 23 a 6:30 da tarde tamén, a agrupación catalana tamén, como tendes o mes do teatro, pois unha actuación tamén. É dicir, valorando a multicultura que vos tendes. Efectivamente. Despois pararemos esa semana de Semana Santa, porque seguramente moita da nosa xente imos marchar para Galicia tamén, para estar ca outra familia que temos ali. A volta de Semana Santa, o sábado, e isto é primicia, o sábado 6 de abril, ás 6 da tarde tamén no centro, vai a estar acompañándonos Alberto Montes. Anda. Sabedes que el ten un podcast, ese podcast trasladouno a unha representación en vivo que se chama Bueno Carallo Bueno. Sí, entonces, sí. Creo que vai a ser moi interesante ver este monólogo de Alberto. Eu garantizo vos que vai a ser un extraordinario, nos coñecémolo personalmente, ademais comezou a súa trayectoria de actor, de artista, de precisamente na nosa radio, en Radio en Radio Cornellá, en Sempre Galicia. Uh-huh. O sea que vades a ter unha extraordinaria. Digo unha curiosidade tamén que é importante. O seu irmán, Xosé Manuel Fernández Montes, sí. pois participa con nosotros sendo correspondente dende Monforte e despois desde cando pode, porque non sempre está bastante ocupado, pero cando pode el participa con nosotros e mándanos a súa crónica semanal e ao tempo de facer a súa crónica despois envíanos unha viñeta relacionada con algo do que ocurre no programa. O sea que grandes artistas esos dous. Tanto Alberto como vos, José Manuel. Efectivamente. Estamos encantados de que veña polo centro galego de Barcelona, pola Rombla, e que telo ali ver o seu arte. Porque a verdade é que é un monólogo moi interesante, moi divertido. 6 de abril, a que hora é? A 6 da tarde. O 6 de abril a 6 da tarde. Bueno, pois apuntarse todos os nosos ointes e seguidores que actuará Alberto Montes. Seguro que será unha actuación fantástica. Seguides coas clases, seguides coa biblioteca, sí, bueno, todo eso no, está en activo, claro. Continúa, non? Efectivamente, nos seguimos cas nosas clases de música tradicional, tamén cas nosas clases de lingua galega, e ademais pensa que no mes de abril nos tamén temos unha celebración moi importante. Hombre. En Barcelona, que é o Día de San Jordi. Ese día, o martes 23 de abril, nos teremos unha mesa abaixo na Rambla, onde diferentes autores galegos e cataláns van a facer firma de libros. Estamos acabando de confirmar todos os asistentes, pero en breve vos pasaremos os nomes das persoas que van vir dende Galicia a firmar libros aquí, e tamén dos autores cataláns que tamén estarán na nosa mesa firmando libros. En canto teñamos todos os autores pechados, pues pasaremos información, pero tamén vos esperamos ver o Día de San Jordi por la Rambla. Hombre. Porque tamén reivindicamos que, independentemente de que o sector máis profesional moveu as súas paradas no Día de San Jordi hacia o Passeig de Gracia, Rambla Cataluña, nos reivindicamos, e as asociacións que temos sede na Rambla tamén reivindicamos non deixar de perder a Rambla como un espacio cultural justamente nese día. Exactamente, que tamén o había, es decir, en outros momentos se fixo precisamente exposición, acórdome de algún autor e escritor galego como Armando Requeixo, que estivo aí precisamente nun stand na Rambla. É decir, que eso será pues unha reivindicación literaria, lingüística, catalana e galega, pois en todos os sentidos, claro que sí. Efectivamente, é a festa da literatura, e creo que temos que celebrarla como merece. Claro que sí, claro que sí. Bueno, e algunha actuación, acompañando todo isto, algunha actuación de gaiteiros tamén nesa época, na zona, non? Nos podía de San Jordi, o que decimos é que haberá sorpresas abaixo na Rambla. Non podemos adiantar nada máis, pero seguramente haberá sorpresas. Bueno, para sorpresas aí... Queremos animar o día, queremos que sexa un día de celebración, nos vivímolo así, como un día de celebración da cultura e da literatura. Queremos que, ademais de os autores que van a pasar a firmar, pois a Rambla tamén sexa un poquinho máis galega e un poquinho máis festiva. Claro. Entonces, van a haber sorpresas que os iremos anunciando en breve. Non somente galegos, sino tamén cataláns, que me acabas de decir. É dicir que tenemos representación cultural multicultural aí nesa zona, claro, lóxicamente. Efectivamente, facendo hincapé en que nosotros estamos en Cataluña e que os galegos tamén temos aí representación, tanto catalana como galega. Efectivamente, que somos galegos, somos galegos cuando estamos aquí y somos catalans cuando estamos en Galicia. También. Entonces, reivindicamos, creo que temos o millor das dúas culturas. Temos a sorte de ter o millor das dúas culturas. Sí, e amosar a nosa cultura tamén é importante para que os que poidan disfrutar todas as persoas que pasen por aí, lógicamente. Pois o día 23 vai a ser unha festaza, claro que sí, o día de San Jordi, pois, a festa do libro, vamos. Logo. Porque a nosa coral Lonxe da Terra xa está preparando en cousas para facer abaixo na Rambla. O noso grupo de gaitas e o noso grupo de bandereteiras e pandereteiros tamén están pensando en cousas que van pasar a Rambla e na Rambla o día de San Jordi. Preparando cousas, a ver, pois disfrutar non somente coa literatura, sino tamén coa música, que é importantísimo, básico, claro que sí. Bueno, Pilar, algunha cousa máis que teñas que dicirlle? Quizás hai que resaltar que o Centro Galego tamén ten un lugar onde poder disfrutar da gastronomía, non? Pero da gastronomía con mayúsculas, porque eu non podo máis que falar ben dos nosos socios de Louro, restaurante Louro do Centro Galego de Barcelona. Non podo falar máis que cousas boas deles, porque a verdade é que o tipo de cociña que fan mereceo. Eu sempre digo o mesmo, que eu podo opinar moitas cousas boas de tipo de cociña que fan en Louro, pero o que invito a xente é que busquen Google Louro e que lía as opinións que outra xente que non é parte interesada opinan sobre a cociña de Louro. Solamente lendo as opinións, seguro que un día se achegan ata o restaurante para probar o que fan. Fan cousas realmente espectaculares e ademais a un precio moi razonable. É verdade que os socios do Centro Galego temos a sorte de ter descontos en no restaurante, pero os precios para non socios tamén son moi asequibles para o que se está pedindo na Ramblas por calqueira tipo de comida. Pero sobre todo, que lean as opinións. Non fa falta que se fíen de min, simplemente que lean opinións de xente que visitou Louro, que non son parte interesada, e seguro que lles desperta curiosidade por achegarse hasta o restaurante. Ou se xa, achegarse ao restaurante que está ad hoc ao Centro Galego, que é precisamente Louro, para disfrutar da gastronomía galega de categoría, lo xente. Efectivamente. É producto galego tratado con moito cariño e, ademais, elevado a técnicas contemporáneas de cociña. Con atención de grandes profesionais. Por suposto. Xa veredes que unha das cousas máis valoradas de Louro, aparte da cociña, é o excelente personal que teñen. Claro. E o trato que lle dan a xente. Moi ben. Pois... Eu que fago é felicitarte en nome de todos os nosos ointes e seguidores, porque o Centro Galego sigue ofrecendo non somente escultura en sentido literario e lingüístico, sino tamén en teatro e tamén en gastronomía. De verdad que, bueno, que hai que pasar pola Rambla para poder achegarse ao Centro Galego de Barcelona e disfrutar con todos vosotros. Por certo, a consulta na biblioteca é pública tamén, non? A consulta na biblioteca é pública. Vale. Temos unha biblioteca impresionante. Todo aquel que irá a chegarse a ta biblioteca pode pasar no horario de apertura. Entonces, si o volumen que seguramente se solicite está na biblioteca, nos temos servicio de préstamo de libros para a xente. Bueno. Porque tamén queremos que todo eso que eu considero un tesouro que temos na nosa biblioteca tamén facelo achegar a toda a xente, non solamente que este en estantería, sino que sea de uso e consumo para todo o mundo. Sí, sí, importante. Eu coñecín no seu momento, cando estive a estudiar precisamente na universidade, que me podía achegar precisamente a esa biblioteca e poder pedir e demandar algúns dos libros que me facían falta para poder facer os meus traballos de investigación, e aí hai moitísima documentación que cualquier persoa, aínda que non sexa estudiante da universidade, seguro que pode chegar aí e pedir eso, o que de solicitar precisamente o préstamo que debidamente pois non sei, que cada un ten que dar a súa documentación para poder facelo. Efectivamente, nos documentamos o préstamo, pedimos unha serie de datos. Claro, claro. Documentamos o préstamo do libro. Claro, claro. E bueno, que está aberto para que todas as persoas poidan disfrutar dele. Que nada máis, volver outra vez a felicitarte, querida Pilar, enviarche unha aperta grandísima e moitísimo éxito neses actividades e eventos que vades a realizar. Pois moitísimas gracias pola difusión que facedes dos nosos actos e invitarvos a vedes, como sempre vos digo, que esta é a vosa casa, que ide cando que irá. Cada vez que teñades algo, sabes que nos facémonos eco e queremos precisamente publicitar cualquier cousa que os galegos demos a coñecer. Precisamente o Centro Galego é un deles, pois por lo tanto nos teremos que estar ao caromboso. Pois moitísimas gracias e moitas gracias aos vosos oyentes por dedicarnos este ratiño a escoitar as cousas que temos que propoñerles. Moitísimas gracias. Veña, vamos a despedirte con música que temos aquí preparada para rematar esta conversa cativa, pero que de vez en cando serve para dar información a todos os nosos oyentes. Brañas Folk, Capitán Doom. Vale. Aperta. Bueno, queridos ointes, así de correo o noso programa hoxe. De verdade que foi un placer estar con todos vosotros e disfrutar non somente coas conversas, coas informacións, coas colaboracións de xente que participou con nosotros, e esta música sérvenos para despedirnos e desexarlles unha feliz semana. Ata o vindeiro xoves á mesma hora, queridos ointes, que disfruten da semana.